أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اونور دی پاتی شوی سو صحابتا شیو چاوئی دفل سستیا اعترافو کو کم جہاد نا پاتی شیو او صدا شیو چاوئی اعترافو نو کو ناغی سردیا بایکاٹ و شرست بیارا دی وعلت ثلاثت اللذین خلقو عوضتا ناڈلہ دا ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اوک اثانو غزو تبوکنا دا لس کسا دا سستے بوج پاتی کیو نو وو کا سدلتا نسستے اعترافو کو او دری بیارست بیانی والد سلاسات اللذین خلقو دی اعترافو کو نسستے و آخرون طلبو بزنوم ایمو و آخرون آنو نباتی سیوین اے طرف ہو چے اقرار کو آئی بزنوں میں بگناہنو دائیبان نے خلطو عملا صالحا خلطو گڑوڑے کرے عملا صالحا عمل لے کاؤ و آخر سیئا آنور بداؤ بد عمل سستی کرے و جہاد پتی عز اللہ اصل اللہ ذنے کے اللہ یا یقینا اللہ ایتوب علیہم مہربانی ہوگی پدیمان نے ان اللہ بے شک اللہ پاکو ان اللہ بے شک اللہ پاکو غفور رحیم مغفور کے مہربان نے خود واقناو من اموالیم دمالنو زدیناو صدقتاً خیراتاو تطحیرهم چپاکی دیلاو دبدنا میناو یا پاکی دیلر زاہری و تزکیم او پاک کی زرنا ددائی تسکیہ نفسو او پاک کی زرنا ددائی بیہا پدی سرا و صلی علیہم او دعاو غارا دیتاو ان صلاتکا بیشکا دعا ساسکن اللہم اتمنان دیت پاراو واللہم سمیع علیم او اللہ ویدون کے عالم نے علم یعلم آیا دین پوئے گی ان اللہ بے شک اللہ پاکو ہوا یقبل التوبتاو دے قبلی توباو ان عبادی دبنگانو قلناو ویعاقض الصدقاتی او اخلی صدقی خیراتناو یعنی قبلی وَيَعْخُذُ الصَّدَقَاتِ او اقلی قبلی صدقی خیراتنا وَأَنَّ اللَّهَ اَوْ اِسَكَ اللَّهَ پَاکَوْا وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمِ نیتو ما قبل ان کے محربان نے وَقُلِ عَمَلُ اَوْ عَمَلْ كَوَئِن فَسَيْرَ اللَّهُ فزنے جی ونی اللہ عملکم ساسو عمل ورسولہ آپ عمل دا اللہ والمؤمنون او مؤمنان بریلیان دی دینے ثابتے ہو گئے کنا نبی علیہ السلام تیل میں غیر نکتا اللہ وی نجی ونی ساسو عمل مخکم تیر شو آیت نمبر چورن میں کہ وَسَعِرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ آیت نمبر تشریح کروا کہ خام قابلی اللہ ستاسو طول عملنا اور نبی علیہ السلام ستاسو ظاہری عمل بھی نہیں اور دلتا کہ وہی کہ اللہ بھی نہیں ستاسو عملنا اور پیامبر دا اللہ بھی نہیں نویو گو رکنا نبی علیہ السلام تا علم غیب تک نوی دلتا وینا اللہ وینا جتا پیامبر منی عمل ستاسو نویدت تک ستا خبر اچک دلک سوچ پیو کور پسی وی فسیر اللہ وامنکم فزنے چینی اللہ من ستاسو نستا مانو ایسا ہی شوا خصو جو دوک ورسولو پیامبر دا اللہ وینی ساسو عملو نور پسیوی والمؤمنون او مؤمنان وینی ساسو عملو نو ایزا ما تووایا فلانی دیکھ فلانی سکار کئی سکار دو تووی کرنے چو مؤمنان کتا مؤمن بتا کی ایمان بھی کتا ایماندار ایزا ما تووایا کتا پیامبر آپ ہوئی کہ علم الغیب دے دلتا ہوں مومنان بیا رہی و سرم نماتا ہوں ایزا فلانی دے کہ فلانی سے کتار کئی چیترے سے پیغمبر تا علم غیب سا دلتا جواب خلق کیجی بیا والمؤمنون مومنان بیا مانا کہ اشکال ختم کو مانا دارا فسیر اللہ ومنکم فس زن جیبنی اللہ خام خاوینی اللہ ٹول عمل ساسو خکاراو پر ٹول ورسولو ہوں پیمبر اللہ وینی ساسو ظاہری عملو چکل جوان دیو والمؤمنون او مؤمنان وینی ساسو ظاہری عملو وستردو ناظرن چوافت وقت شیطانسو الہ عالم الغیب والشہانتی آزاد تا چی پوینے پا پٹو پا کارو باننی فینبی حکم پس خبر وکی تا سنرو بیما پامن کن تم تاملون چی تا سکوناو و آخرون نور کسان مرجوناو چیو میل ساتی لعمر اللہ لفیسلی دا اللہ لعمر اللہ فی صلید اللہ تاو اما یعذبہم یا بان صداور کی نہیں تاو یا بان صداور کی نہیں تاو کدھئی پر سستائیوان اکلت تو دادری تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرون نمرات دادرے کسان دئی نبی علیہ السلام تراب لو نبی علیہ السلام تے نمک واڑو بھائی کاٹ وسرو جہاد تنو تلی سستی کرو جنگ تبوک تا نو تلی دا سستے دا وجنا نبی علیہ السلام وسرام بھائی کاٹ ہو سوچل بھائی کاٹ ہو اور صحابہ تبھی دس وسر بھائی کاٹ ہو گئی وآخرون نور کسان مرجونا چومن ساتی لعمر اللہ فی سلید اللہ تاو اما یوزیب ویا وصلاور کی نیتا و اما یتوب علیہم او یا با مربانی کی پدائی باننی کپا سستیخ پیمانتو واللہ علیم الحکیم او اللہ پر حکمت والاو والذین اتخذوا اوہا کسان اتخذوا چنیولے جدئی مسجدن زرارن جمعتن دبارہ دبارہ دبارہ دبارہ وَكُفْرًا وَلَفَرَدَ بَيَنْدَ كُفْرًا وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ او دا پارا دا جدائے پمیند مومنانو کے دا روم کافرانو دا مدینے منافقان تا خطو لکلو چی تاسے او قدام جو کئی مونگا وصلہ در لیبو تاسے جمع کوئی بیا مونگا در جو پا نبی علیہ السلام صحابہ بانے باملو کو قتل ریکو نبی علیہ السلام تا اللہ وحیو کا دائی جماعت جو کو نبی علیہ السلام پسرالو چی مونگتا در دے افتتاو کا او جماعت کم رلو ماجر قبا نبی علیہ السلام چی مدینی لا حجرتو کو تشریف یاولو لنبی جماعت مدینہ کی چیزو کرو ناغا ماجر قبا ماجر قبا سرا دو سو گزا فاصلہ کی دو سو گز مغرب طرف تا دای جماعت جو کو دو سو گزا سمرا فاصلہ دا پدے بانوان چیدہ بودھا گان دی کمزوری دی دای آو جماعت تنیسی تین دای تمگا دا جماعت جوڑو دو سو گزا کے جماعت جو کو نبی علیہ السلام صاحب ویمونگلہ افتتاو کا نبی علیہ السلام وطاو فرمائل چیزا دا جنگ تبوک نا جہاد نا واپس تم نبی آبا افتتاو کم نتا اس جہاد تروانی اللہ پاک وحی رو لے گاؤں کہ دا خو مجلی زرا دے جو کو لا حجمات نہ لے دے کہ افتتاو نہ کیوا تھا والذین تخذوها کسان چنولے دے مجلن زرارن نیولے دے جو کرے دے جماعتاو زرارن نپارد زرارو وکفرن نپارد بیان کفرو وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ او دا پارا دا جدائے پمین دا مؤمنانو کے وَإِرْصَادًا او مُرْجَاو لِمَنْ آشَالَ حَارَبَ اللَّهَ جنگ کئی اللہ سراو وَرَسُولَو پیمبر دا اللہ سرا من قبل بخواو لمن آشا سر حارب اللہ چی جنگ کرے دے اللہ سر ورسولو پی امد اللہ سر من قبل پخواو ولیحل فنو او خامقا قسمنا خرید ان اردنا الادن رازمگاو الا الحسنا مگت جوڑ جاری منافق قسم خرید واللہ یشد او اللہ بیان گئی انهم لكاذبون يقينا ذا منافقان ذيقام فاتروا جنني الله توي لا تقم فيه ابدا مودريغا بدي جماعت کے چرے لمسجد خامقا ها جماعت اس سے ساو کی بنیاد خود لے سے دیا لا تقوا پرہیزگار ایبانی من اول یوم لا ورزنا مسجد قباء من اول یوم دا اول رزنا احق نیر لائکنے احق نیر لائکنے ان تقوم فیہا چیوند رہ گئے تو پدے کے آج ماں چیاغل اول رزنا جوٹے رہے لمجدن خامقا آج ماں تاؤں اس دیسا لتقواؤں کی بنیاد خود نے سے نے داغے پر تقوا باندھے احق دیر لائق رہے احق دیر لائق رہے ان تقوم فیہا چود رہ گے تو پدے کے ان تقوم فیہا چود رہ گے تو پدے کے فی پدے کے رجال سڑی رہے پدے کے سڑی فیہ رجالوں پدے کے سڑی یو ہے بھوناو کی محبت گئنے کو قیدیں ایتا تہرو کی زن پاک کی دیں دا مجر قبا مدینہ کی تیرے داغی پیو دروازہ باندے کم تھے کم دروازہ چا مسجد زیرا طرف تا کمزے ہو جماعت ہو آجماعت کی آت زیکو داو دسون زیو نجو کری سنگا جی بیت اللہ شریف کے دا ابو جہل پور کے پائے کے باترومون رکری جو غسل خانے ندی دے کے کم دے کے جدا مسجد زیرا رو ندی دے کے او داو دسون زیو نجو کری نبی علیہ السلام تا اللہوی چھے مود رے گا دیدے کے مود رے گا دا خو مسجد زرار دے مسجد قبا نبی علیہ السلام فرمائی دا حدیثوں دا پاگا باگ دروازے سر لکلے مسجد قبا نا فضل الصلاة بی مسجد قبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة رواه ابن ماجه او كما قال عليه السلام چاہتے زن پاک کو اور درسوں کو او رالو مسجد قبا تا او ذرا کہتا منجو کو سماتا مسجد قبا و صلا فیه صلاة کان لہ کاجر عمرہ دا عمرے عمرہ ثواب ملے گی ذرا کہتا نفل جلیو کو پا مسجد قبا کی نو اللہ وی نبی علیہ السلام تا ادا جماعتا دا ڈیر بہتر دے چی تبا کیو درے گی آج ماتوں چی لڑنبائی رجنا لمسجد القدس سالت تقوی او بل بول بانے بیادہ نکلے دروازہ باندے اسس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا حين وصل مهاجرا الى المدينه وصلى فيه نبی علیہ السلام کی کلام مدینے تا رال ہجرت کو مدینہ کی دا جمع جوڑ کو لمبے او بیا حضرت پڑے کی بیا مول کو دان کی نبی علیہ السلام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الى مسجد قباء كل سبت ماشيا اور راكبا ويصلي فيه ركعتين نبی علیہ السلام با نار خالی کورز باندے رات لو سار من میں جو کو مسجد نبوی کو نبی آبا مسجد قباء دتلو مسجد نبوی نا مسجد قباء پورے پیدل کے سڑے دنوں سلویخ منٹ کرسی چالیس منٹ کرسی سار من دیو کو اشراق تبا مسجد قبا تا نبی علیہ السلام تشریف روڑ لو ہر خالی پورت باندھی ہر سب دورہ کا تھا منس کو لو مسجد قبا دیس رفا کے مسجد زرا دے جو کرو نالا سے موت لے کر دیکھے دا خو مسجد زرار دے زرار دا پا دے جو کرے لا تقوم فی آبادا مود رے گا پا دے کے ہی جرے لمسجد خام فہر جماعتا اس دیسا کی بنیاد خودنے شہرے علت تقوی پا پریزگانے برنے من اول یوم دا والرزنا مسجد قبا آخا کو ڈیر لائے پہ انتا قوم فی ہو چود رے گے تب دے گے فی بنے کے نجال سڑی یو ہے پونا چکو خریدے ایت تو ہرو جان پا کی دئی ولہ ہوئے خبر متحری اللہ مین کے جان پا کو گزراؤ آپ من حضب دمزاف ہو آپ من بنا امن ابانے دا وچاو اساسا بنیانو کی خودلے بنیان داغیں علا تقوا بتقوا بانی من اللہ دا اللہ ناو ورزوان انو پردامنتیاو خیرن ورزوان انو پردامنتیا دا اللہ خیرن وردے امن ام بنا امن یا بادے دا وچاو اساس بنیانو کی خودلے دے بنیان داغیں علا شفاو فغالبانی جروفن نشگلوڑ ازمکی شفا فغالا جروفن نشگلوڑ شگلوڑ لکر سگو ڈیرے جو کی اور سگو ڈیری بانے سڑے ادری کی نوک ہوئی شفا غالی دوئی جروفن نشگو ڈیری دوئی شفا لا شفا فغالا جروفن نشگلوڑے زمکی حارم پریوتن کے چی شگلوڑا زمکوی دشگو ڈیرے جو کے اور آگے پغال ہو درے گی نو فن ہاراو نو اوبا گردے گی بیہی پدے ساراو فن ہارا نو اوبا گردے گی بیہی پدے ساراو فی نارے جہنم پہت جہنم کے دشگو بڑیری چیو دے گی ناو خوئی گی اوبا خوئی گی آو جہنم تبا غور دے گی فن ہاراو پس اوبا غور دی گی بھی پدے ساراو فی نالے جہنم پورت جہنم کے واللہ اللہ پاچھنے لا دل قوم الظالمین تو دیکھنا اور کہیں قوم دا ظالمان اتاو لا یزالو ہمیشہ دے بنیانم عبادے ددائیں اللہ جی حالا عبادے بناو ریبتن بناو کی جو کڑے دے ریبتن سبب دا شک ددائی فی قلوبیں پزنو ددائی کے اللہ انتا قطع قلوبہم مگر کی قسم سی ٹکڑے ٹکڑے کی ذلونا ددائی واللہ علیم الحکیم مولا پر حکمت والا اس بیان دا مومنانو ان اللہ اشتراو یقیناً اللہ اخیستنے من المؤمنین ان اللہ اشتراو یقیناً اللہ اخیستی ترغیب ورکی جہاد تا آنے کمل تا ان اللہ اشتراو یقیناً اللہ اخیستی من المؤمنین دا مومناننا انفسهم نفسنا ددئین وأموالهم أمالنا ددئي بأن لهم الجنة بشكل سريدي در جنة نتدى الله فلار كي مال نلغي دى الله فلار كي جان نلغي زان نكره آتے جز جنة وارما مال و جان دى الله فلار كي نلغي او جنة واري الله مومنان مال او جان ورقو نجنة ببانی ویشتو ان اللہ اشترا یقیناً اللہ اخیتری من المؤمنین دا مؤمناننا انفسهم نفسنا ددئی و اموالهم اعمالنا ددئی بی ان لهم الجنة بی شکا سر دیل جنة یقاتلونا فی سبیل اللہ یقاتلونا جنگید فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کے فَيَقْتُلُونَ نو وَجْنِ دَي كَافِرَانَ وَيُقْتَلُونَ او وَجْنِ دَي وَعَدًا عَلَيْهِ وَعَدَا فَاللَّهَ بَعَنِ وَعَدًا عَلَيْهِ وَعَدَا فَاللَّهَ بَعَنِ حَقًا لِسْتِعَدَا فِي تَوْرَاتِ بَتَوْرَاتِ وَالْإِنجِلُ فَإِنجِلِ وَالْإِنجِلُ فَإِنجِلِ والقرآن وقرآن کے اللہ وعدہ کرے دا والقرآن وقرآن کے ومن اوفاؤ او سوک کے ومن اوفاؤ او چاچی پورا والیوں کو بے آلی کو آدھو دا اللہ من اللہ نترف دا اللہ نو من الله ان طرف ده الله نا فاستغفر فزر دواخلی ببائیکم فسودا غریتانو الذي هذا بایاتم به چلینے کوئی تاسو پاگے سارا وذالک هو الفوز العظیم آداؤں دارے کامیابے لئی گر صفات ذکر گئی لترغیب ہو التائبون التائبون راگردن کی اللہ تاؤں العابدون عبادت دون کی دا اللہ الحامدون حمد وین کی دا اللہ السائحون قرآن کی دون کی جہاد تاؤں الراکعون رکو کون کی اللہ تاؤں الساجدون سجدہ کون کی اللہ تاؤں الامرون حکم کون کی بالمعروف پنے کے سراؤں وقرآن و سنت سراؤں والناہون امن کون کی والناہون امن کون کی عن المنکر ننا رعونا نچر کو ربیتنا والحافظون احفاظت کون کی لحدود اللہ دقلو دا اللہ نقانن دا اللہ وبشر المؤمنین آزر اور کا مؤمنان دا ما کان للنبی نر مناسب اور نبی علیہ السلام لرا والذین کسان لرا آمنو چی مؤمنان دی ان یستغفرو چی بخلاو قواری دی للمشرکین مشرکان دا ولو کانو اگر تبی دی اولی قربا فلوان میں ما دی ما بدا غینا تبین لهم کسارشی لیتا انہم اصحاب الجحیم یقین اندی دی جہنمیانا چی پتر دوری کسی دی شرک پاکی دلار دی دنیا نا بیا با آم بخنا و تنگواری او کسکارا پتر تنین بیا با خسن زون کے یاولا بخنا غوارا دفع دوام کہ ابراہیم علیہ السلام پلان لدعا غستے وا داری جواب کہ شکل پا کفر مرد بیاو لدعا نغستے وما کانا سیغوارو ابراہیم آو آنو بخنا غستن دا ابراہیم علیہ السلام لے ابی اقل پلاتا الا امو انت مگر پرو آلیو دیو وادے وادہا ایام ہو کی وعدے کرے وعدے سارا وعدے کرے وعدا ایا ہو دسارا ولما تبین له وزر کلا چکارا شدتا انہو وعدو للہ یقنان دے دشمن دا اللہ لے یقنان دا اپلا دے ابراہیم علیہ السلام دشمن دا اللہ لے یعنی پا کفر بانے مرتو تبرع منہو بیزار شود دناو بیاول بخننا وستی ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام لعواہ حلیم خامقا جیجی کون کے بردبار میں حلیم بردبار صبرناک وما کان اللہ آنر اللہ لیوزلہ چی گمرا کی قوم یا قوم بعد از ہداہم فضائنا چی توفیق دہ دہ تورکی نیتاؤں حتا تانے پنی بھئین لہم چی بیان کی نیتا ماہا رساؤں یتاقون چی زان ساتی دہ دا غیناؤں یتاقون چی دہیتی زان ساتی ان اللہ بیشک اللہ پاکاؤں بکل سیئن علیم پاریو شیزبانے پویلے ان اللہ یقینن اللہ لہو دل ملک السماوات اختیار آسمانوں نے والارض آد اسمکو یحیی جن کون کہی و یمیت امر کون کہی و ما لکم او نسرے تاثر من دون اللہ بغید اللہ نمی ولی سوک دوستا ولا نصیر و امدادی لقد تاب الله تاکی شرح مہربانی کرے دا اللہ علی النبی پنبی علیہ السلام باندے والمہاجرین پہجرت کے ان کو باندے والانصار پہمداد کے ان کو باندے اللذین ہا کسان اتبعو ہوتی تامداریوں کا نبی علیہ السلام فی سات الوسرت پہ وقدت تنگ سیاکے دیر گرمیوں پیادہ مزلو فی سات الوسرت پہ وقدت تنگ سیاکے میں مالی ما پس داغینا قادا چی قریبا قادا میں مالی ما پس داغینا قادا قریبا یزیغو چی قادشی قلوبو زرنا فریق اندیو ڈھلے من ہم ددائینا سمتا مالیم بے مرمانیو کا پدائی باننے انہو یقین اندا اللہ بہم پر ایمان میں روح الرحیم نرمی کو ان کے مہربان نے وعلی سلاسط اللذین اور مہربانیوں کا اللہ پادروں کا سامبان میں کل پوچھر صفاتی سیو کعب ابن مالک مرار ابن ربی اور حلال ابن امیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین دا دروانا دا انسوار نو دروم بادشاہ دے تخت رو لے گو چی ماں تا پتہ لگے دے لیا تاثر ملگرو بھائی کار کرے تاثر خراب نو را سے ایمان تا جزا بس تاثر امدادو کما ناوی چی مونگا دونا کمزوری تو چی مونگا دا دشمن تا موسوا نبی علیہ السلام وصر بھائی کارو کو خودلے والا سوال جاؤ کو چی رئی چرا تعلقات مس آتے آتے سر سری خدمت کوئی نو تعلقات تو سر مس آتے اور سوچل بھائی کا دیو کو اسلام پہ بانے ماں سے ہوئی مت آخل ہے ذکردار جہاد نہ پاتی تھیو لسکا سے جہاد نہ پاتی تھیو نہ ہوا کسا آگئی سنو کو زن نہ تڑلی دو مسجد نبوی بیانا آئی تو وقت قبول اچھو آو نبی علیہ السلام یا پرانیس ایوی مونگا زان نا پرانیس چی ترسو مونگا نبی علیہ السلام نیو پرانیس تلی نمونگا زان نا پرانیس آو دا درے کسان چیو ندائی دائی سر بائی کار کسو پانزو سر جی جنگ تبوک تو پانزو سر جی دائی سر بائی کار کسو آو جی کل بیانا دائی تو وقت قبول اچھو نداغی بیان کئی وَعَلَى السَّنَاسَتِ النَّذِينَ وَمِرَبَانِيُ كَاللَّا فَاغَدْرُ كَسَانُ بَانِ چی تو بھائی والا قبول لکا قُلْ لِبُو شروع صفاتی شروع حتی تنے پورے ازاد واقت کلا جے تنگ سوالہم الارو پو دیبانی زمکاو بیمارا ہوں باتو سرد فراقیاو بیمارا ہوں بات ماما سریع سرد فراقیاؤں و دعا قطع تنگ سوالیم پدئی بانی تنگ سوال پدئی بانی انفسهم ساد دئی و ظنو یقینو کو دئی اللہ من جا من اللہ چینی ترے زید پناہی دا زامدہ اللہ نو اللہ علیہ مگر اللہ سارو سمتا با علیہم بیا مہربانیوں کا پدئی باننے لیتوبو دیر پانا چیتوبو باتی دئی لیتوبو دیر پانا چیک لگ باتی تھی دئی لیتوبو دیر پانا چی رو کر دی دئی رو کر دی یعنی کھلک باتی جاوہ زور حالت بانے ان اللہ بے شک اللہ پاک ہوا تواب الرحیم دے تو ماں قبل ان کے مہربان دئی ترغیب الالجہاد یا ایو اللذین آمن اے مومنانو اتقوا اللہ ویرگید اللہ وکونو سیمان صادقین سردلی سنو ما کان لی اہل المدینہ لی ندی لائقاو مدینی والاو لراو ومن خول اما وسوکتی گی چاپیلت دینی من الاراب البرنشانونا آیتا خلقو چرم سفاتی چی نئیان رسول اللہ دبی عمر دا اللہ ناو ولا یرغبو آمینن قیدئی بی انفسهم پلو زانو سرا ونفسی دا نفس پی عمر علیہ السلام ناو لتابنا رینا پی عمر علیہ السلام ناو ولا یرغبو بی انفسهم او مینن کئی دئی خلو زاننو سراؤ پا خلو زاننو باننی خلو زاننو سراؤ ان نفسی دن نفسا پیامبرن سلام ناؤ نری پکا دئی تاکی مینن کی زاننو سراؤ زیادہ دنینی جنبی علیہ السلام ناؤ بے حاصل مانا وَلَا يَرْغَبُ مِنْ فُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ نری پکا دئی تاکی مینو کی دئی خپل ځانونو سراو زیادہ دمینی دن بی علیہ السلام ناو یعنی زیادہ مینو ریزان سر نکئی نبی علیہ السلام سر رو کی نبی علیہ السلام سر رکو سرا وَلَا يَنْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِ او نری پکا دئی تاکی مینو کی ځانونو سرا زیادہ مینو دن بی علیہ السلام ناو چی نبی علیہ السلام سرا دیر مینو نکئی او ځان سر کئی زن خیال ساتی دا نبی علیہ السلام خیال ساتی نری پکار دیتا جمینو کی جانون سراؤ زیادہ دمینی دا پیغمبر علیہ السلام ناؤ ذالک میں اناؤمو دا دیو جنا چی بیسا کر دی لا یصیبهم نبرسی کی دیتاؤ نبرسی لیتا زمون تندہ ولا نصرمون او نصر والے ولا مخمصتن او نلگاؤ فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کے پدین دا اللہ کے ولایت و اوناو او نپائے مال کہیں دئی نپائے مال کہیں دئی موتن یو دے پپائے مال کولو تا پائے مال کول دل کول یغید الکفاراو چی غزقی پاغبان کافران ولایت نالونا او نحاصلہی دئی نمومی دئی نحاصلہی دئی من عدوی نا دشمن ناو نیلن ساخی سلاس مالاو الا کتب لاؤم مگر لکھ لکی گی دیتاو بھی پاغی سراؤ بھی ہی زمین پہ بات نمازو کرا بھی پاغی سرا عمل صالح ہو درجہ دلی کملاو ان اللہ بشک اللہ پاکو لا یذیعون ذائقین بربادی اجر المحسنین اجر سنیکانو ولا ینفقون نفر چیدئی نفقتا سخر سکولاو صغیرتا لگ ولا کبیرتا انڈیراو ولا یقتراؤنا نسرے کیدئی وادیا یا وادیا کندا یا میدان الا کتب لهم مگر مقرر شرید دیر پاراو لیجیام اللہ دیر پاچ بطور کی نیتا اللہ احسن خیصا ما کانیا ملن آجرے کولاو ترغیب جہاد تا وما کان المؤمنون آمیر لیک مومنان تاو لینفرو کافاو لینفرو چیزی دیں کافا ٹولاؤ فلولا نفراؤ پس ولید من کل فرقات دہریو قوم ناؤ دہریو ٹولی ناؤ منہم ددینا توائفت نیو ڈلاؤ لیتفقہو فی الدین کی پویا حاصلہ کی پدین کے لیتفقہو فی الدین علم فرض کی فائدے اور دا آیات پبارا دا جہاد کے نئے دے جہاد تبٹول نے دی نا جہاد تبٹول دی لیا تفاقہم فی الدینی دیا بارا چی پویا سلکی بدین کے مراد دا ہے کہ امیر دا جہاد دا با عالم بھی مطلب دا لیا تفاقہم فی الدینی چی پویا سلکی بدین کے لیا تفاقہم فی الدین کہ پویا حاصل کی پدین کے دا عالم تعریف ہو معرف القرآن سلورم جلد 491 میں کہ دا عالم تعریف تھی کہ عالم چاہتے ہوئی قرآن و سنت میں فقہ کی حقیقت وہی ہے جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے دین کی کتابیں سب پڑھ ڈالی مگر یہ سمجھ بوجھ پیدا نہ کی وہ قرآن و سنت کی اسلام عالم نہیں. یہ سڑے آٹول کتابوں ہوئی اور پٹھی کی بان پڑی ندت عالم نہیں تھی رہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں عالم نہیں ہے. قرآن و سنت پہ اصطلاح کے عالم نہ رہے. اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ علم دین حاصل کرنے کا مفہوم قرآن کی اصطلاح میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے وہ جن ذرائع سے حاصل ہو. قرآن و سنت پہ اصطلاح کی وہ علم دین حاصل ہو دارے مفہوم دار کہ قرآن و سنت پہ دین بارے زان کوئی کی تیاغا ار یہ ذریعے سرے وہ ذرائع خواہ کتابیں ہوں یا اساتذہ کی صحبت سب اس نصاب کے اجزاء ہیں. کہا استادانوں نے کہا کتابوں نے نہیں ناٹول ددے اجزاء جی نارنگ کی تفسیر قرطبی لکھی عالم چاہتے ہوئی عالم پویا پا قرآن کہ قرآن بانے پویا ہی نو آغتا عالم ہوئی او انسان تا اللہ علم لگور کرے دا انسان والوں کو نماز غری سورہ بنی اسرائیل کے آیت 85 کی ہوئی انزاتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور نیرہ کرے سیتا ستا علم مگر لگاؤ إِلَّا قَلِيلًا مگر لگاؤ. مختصر المعنی کو بعد دفائرۃ الخبر کی لکھی کہ کم عالم پپل علم عمل نہ کئی نو آغا جاہل دا دوار برابر دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او نیل کیسے تاسو تا علم مگر لگاؤ الا قلیلا مگر لگاؤ. نن علم تیرے ناغا ہاں سر بونا ہو کے ٹول راون سے دے شاہ منصور بابا بھائی اور شیر ہوئی اور شیر قرآن نئے مولا بمبی کہ شاہ منصور بابا چولو شیر القرآن نئے مولا آگو تو قرآن کھولے شاہ منصور تو برا تو پفا لمبے زمانہ کی اور قرآن لے تو کھولو نائی دا شیر ہوئی دفار سے در سرف کر دی عمرے اور جی دیا رہا ہوں در نہ ہوا ماں ہوا گشتی نے سنا ستے خدا رہا ہوں پہل میں سر کے طول عمر سر کو خرچے کو پنہ وا کے نزان و ڈکو اللہ دیو نہ پی جندلو در سر پر سر کو کر دی عمرے عزی دیا رہا ہوں در نہ ہوا ماں ہوا گشتی نے سنا ستے خدا رہا ہوں نہ وا کے اڈک سے اور اللہ دیو نہ پی جندلو. علم عالم کیا تو سورے راد ہو رہی یا لسم جبارہ آیت نمبر 1900 نور لسم سورے راد یا لسم جبارہ آیت 1900 آفا مائی آلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما انما یتذکر اولو الالباب آفا مائی آلم ایہا سو کو شپوئی گی پس بانی پوئی گی پدے بانی سے انما انزل الیک یقینا لکھنے سے دیتا تا میرا بے گھر خاکو طلب دا نندا کی تابری چانے کمل کے ریشی پچان نا جا ہوا آما جا ڈنے نا قرآن نا یا پوئی گی پا قرآن ماننے او بلن پوئی گی پا قرآن ماننے یا دوارا برابر دی دا ندی برابر ہو یا پوئی گی او بلن پوئی گی دانے دی برابر سورہ زمر کے وہی نہ ہم آیات درست سمجھ پا رہا یو کوئی یو بند کوئی گیرا دوار برابر نہ دی. آیت نمبر 9 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هل يستوي الذين آیا برابر دیا کسان یعلمون کہ کوئی گی پا قرآن ماننے والذین کسان لا یعلمون چی نپویگی پا قرآن ماننے نا دوارا برابر دی نا دوارا نیدی برابر یو پویگی پا قرآن ماننے او بل نپوئیگی پا قرآن ماننے دانگی سورے بقرہ کی ہوئی آت نمبر اگتر اگتر اتویم ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب سورے بقرہ اول سپارہ آیت نمبر اگتر ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب او بازے دینا امیان دی لا یعلمون الکتاب جن پوئیگی پا قرآن باننے لا یعلمون الکتاب نبوئیگی پا قرآن باننے الا امانی مگر صرف تلاوت باننے تفسیر مدارک مانکے ابن کثیر مانکے الا امانی مگر صرف تلاوت باننے امیتا توئی کیا قرآن کو مطلب نکوئی الا امانی مگر صرف تلاوت باننے دانگی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 120 یوسر شرم آیات میں اس کے وَلَيْنِ تَبَاتَ أَهْوَاءَمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَلَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ وَلَيْنِ تَبَاتَ أَهْوَاءَمْ او کچھرِ تَعْبِدَارِو كِتَاؤ دَوْ قَيْسَاتُ وَدَدَئِن مِنْ بَعْدِ مَا فَسْتَا قِنَاؤ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ چِنَاغِ تَعْتَا عِلْم دَوْ قُرَان مالک من اللہ نبی تعالیٰ طرف دالانا من ولی ولا نصیر سوک دوستان امدادی من ولی ولا نصیر سوک دوستان امدادی دانگی سورے سبا دو اسم سبارہ شپاگم آیات کی ہوئی شپاگم آیات کی و علم ندیر و اصل علم مشر علم آر علم نا قرآن کتاب ندیر مشر کتاب سردار دا کتابون قرآن وَيَنَ الَّذِينَ عُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ وَلَاقَ وَيَنَ الَّذِينَ اَوْوِنِيَا كَسَانْ عُوتُ الْعِلْمَ جُوَكْرِسِ وَتَا عِلَمَ الَّذِي دَا كِتَابَ اُنزِلَ إِلَيْكَ چِرَنِ گْرِسِ دَتَا تَا عِلَمْ سَسِدَ الَّذِي دَا كِتَاب کرانے گرے سے دیتا تمہیں رب کا دربتانا ہوا الحق دا دیری سیاو تو قرآن علم و طور کرے سے ندلتا ہوئی سور توبہ کے کہ پا دین بانے پوئی حاصل رکی وَلَوْلَا نَفَرَا فَسْوَلِ نُزِي مِنْ قُلِّ فِنْقَدٍ دہار یا ویڈلینا منہم ددینا توائے فتنیو ڈالاو لیتفاقہ ام پین دینے دیر پارا چی پوئی حاصل رکی پا دین کی وَلِيُنذِرُوا أَذِيرَ بَارَ جُيَرِ قَوْمُ فَلْقُمْ إِذَا رَجَعُوا كَلَجَوَافِ دَيْنِ إِلَيْهِمْ دَيْتَانِ فَلْقُمْ تَاو لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ خَامَ قَانِ دَيْ وَيَرِگِ دَالَّذَا عَذَابْنَاو دَاوَرَ سُورَة بِنْزَل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ مُؤْمِنَانُ قَاتِلُ الَّذِينَ جَاءُوا يَا كَذَانُ سَرَاو یلونکم جنی دیدی تاسو تاؤ من الکفار نکا فیرانو ناؤ ولی جیدو اغود ممیدی فیکم پتاسو کے غلزوا سبتی بادری وعلمو پوشی ان اللہ بے جگہ اللہ پاک مال متقین صدر پرنس گیارانو نے ویداما ان زلطو او کلت نادر قیسی سورت نیو سورتو نزول قرسے معنی بیان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او کلاچ بیان کریسی او سورتاؤں فَمِنَهُمْ فَزْبَا جِهِدَ دَئِنَاؤں مَنَا سُبْتِيَا قُلُو چِوَائِ دَئِن اَيُّكُمْ کَمِ حَدَتَا سُنَا زَادَتُ هُو زیادتو دلرا حَدِیدی سورتاؤں بیان دلی سورت ایمانا اثر دا ایمان عمل دا ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا كَثَارَنِي آمَنُوا بِمُؤْمِنَانِ فَزَادَتْهُمْ نُكَارَ كِي دَيْنَرَ إِيمَانًا أَصْلَ الدَّيْمَانِ زِيَادَةُ تَمَانَ اسْكَارَ كُولُ هَارِي وَشِيتِي زِيَادَةُ نَاسْكَارَ تِي فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا نُكَارَ كِي دَيْنَرَ أَصْلَ الدَّيْمَانِ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِخُشَالَ خُشَالَ كِي وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا كَثَارَنِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ کہ پسنو درئی کی مرض دنفاقوں فزادتوں نخکارکی دی دراؤں رجسن پلیتی الى رجسهم سرا پلیتی دزرد دین وما تو امرو شدی وهم کافرون دی کافران اولا یرون آین بوری دین انام یکنن دی یفتنون امتحان کے واسو لیسو دین یا یفتنون عذاب اور قول ایسی لیتا اولا یرون آین بوری دین انام یکنن دی یفتنون عذاب اور قول ایسی لیتا فی کل عام انفار یو کال کے مرتن یو زلیں امرتن یا دو زلیں سم لائتو بنا بیاوم تو بنو ماسی دیں ولا هم یذکرون نون ریفن اون ری یادی اللہ لراؤں اللہ والا عذاب اور کئی عذابون پی مسلط کئی او دی تو بنو باسی سم لائتو بنا بیاوم تو بنو باسی دیں ولا هم يذكرون ان ليفن اخلين نسيت اخلين او بهمان ولا هم يذكرون ان يدي دي الله لا واذا ما انزلت سوره او كلاش بيان كريش يوم سوره انزلت نزول قرسه عثمان بيان واذا ما انزلت سوره او كلاش بيان كريش يوم سوره نظر پوری بازم بازن دی الہ بازن باز ہوتا ہوں حل یراکم آئے وینی تا سن رہا ہوں من اہدین یوتا نہ ہوں نکوینی نان سم من صرفو بیا اکشی کی دی دیگل یو نلاز یا خوادی خو بوری اوگل یو نلاز جو دی سم من صرفو بیا اخوائی کی دی اکشی کی دی صرف اللہ قلوہم اولو لیدی اللہ زرنا دنائی کہ قرآن بانے سمنا سے بیاتے وارا پریگی را تیسا کئی صرف اللہ قلوبہم اولو لیدی اللہ زرنا دنائی بی انہم بیتا کرائی قوم اللہ قوم یا قوم نیچن پوئیگی لقل جا اکاو داکی سرا لقل جا اکم داکی سرا لاغیتا سوتاو رسول پیامبر من انفسکم تاسو د جنس نو عزیز ګران لګیاله په دبانې مان تما چې تنګې گئی تاسو اور هرې ځونډه را حیرتناک نه ډېر خیر خوانه علیکم تاسو په فائدو باندې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم تاسو الله علیه وسلم څنګه وا هرې ځونډه علیکم ډېر حیرتناک دي تاسو په فائدې باندې دیر خیر خواد احساسو پا فیدو باننی بالمؤمنین پا مؤمنان باننی رعوف الرحیم نرمی کون کے میرو باننی رعوف الرحیم نرمی کون کے میرو باننی نہایت میرو باننی تنویر بڑھول صورت باننی فائن تاولا و روسیتی داولا بائیکاٹ اعلان جوتاو کو سختی دیو سرو کا د منافقت نه لري وت بیان کې ځان پاک کړي ک بیام څوک نه مني نو پاین تا الله پس ک چرې وړې دن دای فقل نو یت حسبی الله کافر مال الله حسبی الله کافر مال الله لا اله الا هو نیتے بل مددگار مگر امدا یو اللہ نے توکل تو زان سپار منگاؤں علیہ توکل تو پدی اللہ بانے زان سپار منگاؤں وہو رب اللہ سر عظیم آدھا اللہ رب دار سنینے مالک دار سنینے سنن ابی داود کی ذکر کئی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کم سڑے دا آیا سار او ماقام وہ زلی ہوئی دا مشکلات و تکلیفون و اللہ آسان کی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب اللہ العظیم دا آیا سار او ماقام وہ زلی ہوئی دا دعا گانی نبی علیہ السلام خودلی دی حدیثو کے نور گانے دعا گانے رازی کیا سار او ماقام سڑے ہوئی نو اللہ بندے حفاظت کی کہ وہ ذرے سار دارے وہ ذرے مقام نمشکلات برطا اللہ آسانی فق حسبی اللہ حسبي الله كافر ما لنا الله لا اله الا هو نيته بل مددگار ما کرم دا یو الله نے عليه توکل تو پدی الله باندې فرما کو و هو رب الناس العظیم دا الله مالک دار سنے نبی علیہ السلام نور دعا گانی مخی ادا سارا ما خام وئی بسم اللہ اللہی لا یزر ما اسمی سیون فلا دونا فی السمائی و هو السمیع العلیم دا سارا ما خام وئی درید لدا بسم اللہ اللہی لا یزر ما اسمی سیون فلا دونا فی السمائی و هو السمیع العلیم او بیاور پسی درید لدا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلقا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلقا درید لدا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلقا او بیاور پسی دام درید لوایا بسم اللہ بسم اللہ گنے دعا گانی دی نبی علیہ السلام پوری نسور ہے حشر آغا آخری در آیاتنا ناچے سوک سہر ہوئی نتر ماقام و تاویاز رفرے سے دعا گانے واری اور چی ماقام ہوئے نتر سہر دعا تو دعا گانے واری نسور حشر ہو آخری در آیاتنا بھائی کے ٹول توحید دے اللہ دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی سہر او ماقام آخری دری سورتن وائے سہر و ماقام قل هو اللہ حق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دری سورتن سہر وائے و دری ماقام وائے اللہ وہ میں حفاظت کی آیت الکرسی روزانہ وائے ہر یوم عزب سے وائے دا گانے دعا گانے جی فانتا اللہ فس کچرے وانے دندائی فخلنو ایتا حسبی اللہ کافر مالر اللہ لا الہ الا اللہ نیتے بل مددگار مگر دائیو اللہ نے علیہ توکل تو پدی اللہ بنی زانس پر مزاؤ وہو رب اللہ سے لازم دا اللہ مالک دار سنینے اور پورنا کیوں جنو دا دعا ویا بسم اللہ توکل تو علاللہ بسم اللہ توکل تو علاللہ پہمداد دا اللہ زدان سپارما پا اللہ بانے بسم اللہ توکل تو علاللہ او قوتا چننو جن دعا ویا اللہم انی اسألکا خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا چننو جن قوتا دا دعا ویا اللہ اللہم انی اسألوکا خیر المولد و خیر المخرج اللہ سوال کم نتانا کوتا پا خیر سر داخلے دو او پا خیر سر نواتلو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ قلجنا پا امداد جنم دالنا داخلے کے منزاؤ او پا امداد جنم دالنا اوز منزر کورنا او کور نتیجی نے دعا ہویا اللہم انتا صاحبوں فی سفرے والخلیفات فی الاہل اللہم انتا صاحبوں فی سفرے والخلیفات فی الاہل او ننچے ماشمان اور لے گورے نوگنو کے اہلیر ورکرے اب انہوں نے اوگنو کی ورکری موبائل بجید کی او گانے بھی بانے ہوتی ماغو کی گانے ریکارٹتے ہیں نچ پلارا لگیا بھی نبیا گانے ہوئی دارے پدے دا دعا گانے زکا ذکر اسکار زکا خپل زکا بچو تو ہویا اور کی ہویا چلا اللہ حفاظت کیجئے چلا اللہ نے حفاظت کی فائنتا اللہ پس کا چروانے دندئی وقل حسبی اللہ ویا کافر مالر اللہ لا الہ الا ہوا نیچے بل مددگار مگر دائیو اللہ نے علیہ توکل تو دی اللہ بنی زانس پار مازاؤں وہو رب اللہ سے العظیم آد اللہ مالک رارس بینے فالون کے دارس بینے سور توبہ سلور ہے سیوا اور سلور ہے سی سلور مسئلے پر کی بیانے دی اول ایسا آیت نتیس پورے آپ دیکھیں مشرکان سلور اقسام دویم ایسا آیت 33 پوری پدی که بیان دا اہلی کتاب و دا ایک قباتونا دریم ایسا آیت 93 پوری پایے که دریت بیتنا که دا منازقانو او سلورم ایسا آخر پوری پایے که دا مومنانو دری اقسام و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درس پا انشاءاللہ فقل ایم بانیوی سہر حکم پینزونا وہ پوری انشاءاللہ پوری یو دعاو که انن مفتی حافظ الرحمن صاحب داغی اولد بجی جنازو شوا نو جنازی تا هم گو نرسی دی شدلتا درس و اغدی اللہ رزی دی اگای من سیرکی دعا و توبی چی اللہ مغفرت نصیب کی نورو معاہدین و تسوک و فاتیتو اللہ دعاو کی الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین صلاة والسلام علی رسولی محمد و علی و اصحابی اجمائی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور قبره اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور قبره اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور قبره التي ما في البحر وتقدمه طول واحدين سمر مسلمان مؤمنان وفاسوي طول دعا كيف چه اللہ و تمافرت نصیب که اللہ بخنو پدی ملکی دی اللہ دی حاکمان انہا دین کار وقی اللہ دی پدی ملکی امن ناولی اللہ دی پدی ملکی امن ناولی اللہ دی امن ناولی اللہ دی حاکمان انہا توفیق ورکی چه دی دین کارو کی دی قرآن و سنت دی پارا کارو کی قرآن و سنت قوانین نافذ کی او دا ملکی دی اللہ پا امن کی اللہ دی ملکی امن ناولی اللہ دی زمگا حفاظت لا اله الا المسلمان حفاظت لا تذمن رضا ان شاء الله صلى الله عليه محمد وعلى اله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله تعالى عليه